nossa lua. Имате моя любов, щом си мечта. Птиците пеят за теб пролетни песни. Изгряваш нежно над мен и над света. Радост е вече любов, щом те намери. Лято е вече любов, щом си при мен. Изгрява обич в нашите души, изгрява обич в нашите души. Грей, обич, грей, моя ден. При, обич, при, при, погледи ме. Твоя сън разкажи. При лято, при, при, прегърни ме. При, оби, при, за ми, дай благослов, що ти дошла при мен, имате моя любов. Изгрява обич в нашите души, изгрява обич в нашите души. Грей, обич, грей, моята нощ. При, обич, при, при, погледи ме. При, пролет, при, и своя сън разкажи. При, лято, при,